Bierze twój ogień już zgasz pomiędzy nóg i staram się z pracy. W miejscu, gdzie śmiech jest teraz płacz. Hej, hej, papa, ogień już zgasz. Wiesz, lubię chować się za dnia. Tym razem już nie wracam. Taki czas. Nie były to łzy, gdy rwały cię. Moja morda. Moja ciora. Wyrzucasz wieloletnią myśl. Zawsze wolałaś koty. Zostawisz świat takim jak był i nie chcę braw. To jest twój wieczór, chwila trwa. Znowu zatrzymuję czas, znowu zatrzymuję czas. Czas. Kto cię tutaj na wyjazd zabrał? Nie, to kurwa. Znowu zatrzymuję czas, znowu zatrzymuję czas. Czas. Nagle. Wiesz, że twój ogień już zgasł. Już nie chcę słuchać serca rad. W znajomych twarzach widzę fałsz. Ogień już zgasł. Twarzy iskier blask. Nie może odbić się, bo jak gdy siedzisz tam, gdzie inny bar. Ogień już zgasł. Nie musisz mną przejmować się. Mam gorąc, to przygarnie mnie. Zgasiłaś żar, a mogłaś usiąść obok. Słowa kradł. Matkę kocham, no. Matka, chodź stówkę. Ojca to już nie mam. Nie? Kasper mordo. Ale lewa ręka to śmierć. Ja do tych gejów nic nie mam. Żona, czekaj. A jak się tylko kurwa dowiem, że kogoś rucha na boku.